Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euro Investor med Bodil Johanne Gansel. Ja, og velkommen til 55 minutters finansdebat her i Millionærklubben fra Euro Investor, programmet, der følger de globale pengestrømme. Og der er masser at kaste over denne tirsdag med helt friske regnskabstal fra DFDS, Demant, Ambu og ALK. Vi tager temperaturen på dagens aktiemarked og får administrerende direktør i netop ALK, Carsten Hellmann, med på telefonen om et øjeblik. Vi skal også omkring aktieanalytiker Benjamin Silverstone fra ABG Sundal Collier. Ham ringer vi til lidt senere. Han tager os forbi Ambus regnskabstal. Og resten, det får du lov at muntre dig med. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, Bodil. Porteføljeforvalter og teknisk analytiker hos Aktieråd.dk. Og yes. Lars Persson, vi står lidt her i limbo, fordi vi ikke har noget net her. Det er gået fuldstændig. Ligesom det er lige nu i hvert fald. Ja. Men lad os prøve at se, om vi kan kaste os over, hvad det er for et marked. Vi har gang i sådan en tirsdag morgen. Jamen, det er jo en tsunami af regnskaber, for at bruge et af vores gamle udtryk. I Sverige vælter det ind med regnskaber, og i, hvad hedder det nu, i Danmark også. Og her til morgen, der er kommet fire spændende styks, og dem jeg havde på to-do-listen, fordi der er andre, der tager sig af andre ting. Jamen, det var DFDS og Demant, og DFDS, det var jo verdensklasse. Virkelig flot fremgang, stærk bundlinje, og der nu lover, at der er to udbyttebetalinger på vej. En her i første omgang, og en her i næste omgang til august. Så sådan er det. Bare glem det. Hvad hedder det nu? Vi prøver lige for net herinde. Ja, hvad hedder det nu? Så sådan er det. Og så har vi Demant, som skuffede en lille smule. I hvert fald lige, hvad man kunne se. Forventningerne var lidt højere, selvom det var det bedste regnskab, de leverede. Og de var lidt hurtigt ude. Skal vi ikke sige det sådan? De kom til at trykke på knappen lidt tidligt, sådan, så der var nogle nøgletal, der allerede var kommet ud i går. De skulle nok have lagt det ind i systemet, og så var der nogen, der kom til at trykke på publicere. Så sådan er det. Så det bliver lidt spændende at se, hvordan aktien reagerer, når jeg nu lige får lidt net her på et tidspunkt. Så det er det. Ambu var jo sådan nede, er muligvis nok nede måske, eller i hvert fald måtte nedpræcisere forventningerne her for det første kvartal, og det bliver jo så selvfølgelig spændende at se, hvordan markedet tager imod det. Det, der er det spændende at se, det er, at aktien er jo shortet med 12%, så det er jo faktisk rigtig meget. Så det kan jo også være, at der er nogle shorter efterhånden, der vælger at købe deres aktier tilbage i løbet af dagen, som så måske kan dead cat bounce eller et eller andet, men vi må lige se. Hvad betyder det, Lars Persson? Jamen det betyder, at aktiekursen lige styrter ned, og så rammer den et eller andet niveau, og så begynder den at køre op, så på den måde kan vi kigge på det her. Lars Persson, ellers så er det jo altså nogle dage, hvor vi stadigvæk ser ud til at have en lidt nervøs stemning, at det kan godt være, at det ikke faldt så meget i USA, der var det sådan lidt nå i går, men altså ikke desto mindre, det virker som om, at det investorerne stadigvæk ikke har fundet ben at stå på. Hvor skal vi hen af herfra? Jamen altså, vi håber jo, at vi kan padle den hjem, men lige nu, der er stadigvæk uro. Der er hele, kan man sige, Ukraine-sagen, hvor at, der folk flyver rundt omkring i systemet til hinanden. Tyskerne tager til USA, og franskmændene tager til Rusland, og snart bytter de vel plads, så flyver Olaf til Putin for ligesom at få en snak, og Macron flyver måske over til USA, men de prøver ligesom at dæmpe den der, og så er det jo bare, jamen vi skal jo lige finde ud af, er den her inflation sådan midlertidig? Hvornår stopper den? Hvornår er der ikke... Hvad tror du, Persson? Jamen altså, hvis man skal se på det, der har gjort, at inflationen er steget, så er det jo blandt andet biler. De brugte biler steg meget i USA, og nu var der så amerikanerne begynder sådan at småforhandle med iranerne, og det tager måske lige toppen af olieprisen, så det kan være med til at også sætte en dæmper på de her energipriser, og så er det jo heldigvis, at det ikke er så koldt, som det tidligere har været, så vi kan håbe på, at vi sådan begynder at se en normalisering af energimarkedet her i Europa, sådan stille og roligt, for det er en lille smule hysterisk i øjeblikket med de priser. Og vi kan jo også høre, at vores egen regering må erkende, at det er mange flere milliarder, de får ind i kassen, som de måske skal til at give tilbage. Og det er jo ikke bare forbrugeren, men hvad med den lille købmand, der har masser af køleskabe stående for at holde sin frostvarer kørende, eller den lille café, som nu skal starte op med lys og cappuccino-maskinen, som i forvejen mangler nogle kunder. Så alt i alt, så er der altså en udfordring der, kan man sige, på hele planet. Så det bliver lidt spændende at følge. Jeg tror, vi får sådan en bumpy 2020, så spænd hjelmen alle sammen. Jeg tror ikke, det bliver lige så nemt, som det har været tidligere. Et af de regnskaber, der er landet her til morgen, det er fra ALK, og vi har nu fået deres administrerende direktør, Carsten Hellmann, med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Carsten. Ja, godmorgen til alle sammen. Carsten, lad os lige starte med at male med en brede pensel. Altså, hvad er det for et regnskab, I lander her til morgen? Jamen, det er et rekordregnskab med 12% vækst i salget og 35% vækst i overskuddet, og at alle har deltaget, alle regioner vokser dobbelt. Det er det, som man siger på nu dansk, altså tocifrede vækstrater. Så det er meget svært at bevare pessimismen. Ja, det må det bare være en kort fortælling om det. Ja, det er en fin kort fortælling, lad os hoppe lidt ned i det. Hvordan performer I sådan, hvis man kigger lidt ned i jeres enkelte produkter, Carsten? Hvordan er det gået der så? Jamen, vi har jo vores nye tabletter her, vi har lanceret globalt, og de gør det godt i hele verden nu. Så selv i USA voksede vi 42% på vores tabletter. Vores tabletter vokser også tocifrede vækstrater, altså 29% i alt i hele verden, og også i Europa. Og Japan er også gået rigtig, rigtig godt. Så nu forbereder vi egentlig bare at blive ved med det. Altså, jeg har jo sagt, at ALK skal vokse mere end 10% om året de næste 10 år, og vores overskud skal stige op til 25% på bunden her i 2025. Og det er vi godt på vej. Det, der så gør, at jeg synes, det er svært at bevare pessimismen, det er, at når det nu går så godt, som det gør, så vælger vi jo også at investere ind i ting, der gør, at vi kan give den yderligere gas efter 2025. Det vil sige hele peanut-området, som er verdens største allergi. Der dør folk af peanut-allergi. Og det der anafylaksi, det vil sige de her pinde, du skal tage, hvis du kommer i chok efter allergier, har vi to projekter køre. Og alt det finansierer vi lige nu. Samtidig med alle de store børnestudier, der gør, at vi også kan levere vores tabletter til børn efter 2024. Så nu er det bare at holde godt fast i rattet og have pedal helt til bunden. Men Carsten Hellmann, I er jo altså inden for allergisegmentet, og I har igennem mange år jo altså leveret gode produkter i forhold til, at man fik vaccinationer og sådan nogle lidt længere forløb også, hvor man skulle have vaccinationer sådan gennem flere år, og så dermed sådan nærmest kunne, ja, måske ikke alle blive helbredt, men dog står meget bedre, når man har været igennem sådan et forløb. Og nu er det altså tabletter, du taler om. Kan du ikke lige tage os lidt igennem den rejse, den transformation, som I har i gang i der? Jo, det var sådan tidligere, det er det jo også i nogle lande, at før i tiden så blandede lægerne selv, eller vi blandede så nogle injektioner, skulle du gå op til lægen og få nogle indsprøjtninger over en årrække. Det var ikke FDA-godkendt og godkendt af sundhedsmyndighederne som et lægemiddel, men det kunne så gøre, at du fik lindret dine allergier. Det vi har brugt et meget stort milliardbeløb på, det er jo at få udviklet en tablet på det følge. Så nu kan du tage en lille tablet og lægge den under tungen, og det er også immunterapi. Det vil sige, det tager du så inden for et par år, og så er du i stor hele helbredt. Og det kan vi jo nu gøre på det, der hedder 80% af alle de respiratoriske, det vil sige de allergier, du indånder. Det vil sige, hvis du har træallergi, eller græsallergi, eller støvmiddelallergi, som er nogle kæmpe allergier. Der er 500 millioner mennesker i verden, der har lungeallergier. Og cirka 50 millioner, at det vil sige 10% af dem, burde have immunterapi. Og vi er nu de eneste i verden, der har fået fuldt FDA-godkendt en tabletportefølje, der dækker 80% af alle de allergier. Så det er godt, de er lanceret i USA og Europa og Japan, og vi forhandler nu med de kinesiske myndigheder, også formentlig Kina. Så der giver vi den altså virkelig fokus. Og det vi så også gør, det er, at vi laver store kliniske studier lige nu. Jeg tror, samlet har kommet til at bruge over 1 milliard, det er snart afsluttet, på at også kunne give dem til børn. Og hvorfor det er vigtigt, det er, fordi vi allerede har dem godkendt i Japan til børn. Og der kan vi se, at 80% af alle nye patienter i Japan, det er faktisk børn under 18 år, og 40% er under 8 år gamle. Og hvorfor det er vigtigt, det er, hvis du har en lungeallergi, så er der meget stor sandsynlighed for, at du udvikler astma senere. Og der har vi så også lavet nogle store studier. Vi har blandt andet kigget på 92.000 patienter over 9 år. Og der kan vi se, at hvis du behandler din lungeallergi, respiratorisk allergi, som det hedder mod græs eller træ eller støv, så kan du faktisk kraftigt reducere sandsynligheden for, at du får astma, og det er endnu vigtigere børn. Så vi står nu i en situation, hvor vi er de eneste på markedet, der har en portefølje af produkter, så vi sikrer os nu, at vi prøver at se, at vi kan holde de her høje vækstrater på dem over hele verden. Vi har nu over 1 million mennesker, der får vores tabletter hver dag. 1 million mennesker tager vores allergitabletter hver dag. Ja, det er imponerende, men Carsten Hellmann, altså, sidder du ikke også og fortæller mig, at I kommer til at eliminere jer selv? Jo, når vi har 500 millioner patienter, tænker du på? Jeg tænker bare på, hvis jeg har så gode produkter, at folk de ligesom ikke behøver at have allergimedicin mere i fremtiden. Jo, det er rigtigt. Men i dag er ALK verdensleder inden for allergi. Det vil sige, at vi har 40% af det globale marked. Men det er faktisk kun 1% af markedet, der er opdyrket i dag. Det vil sige, at vi er global verdensleder med 40% af 1% af markedet. Så jeg vil sige, at det bliver ikke min levetid, og nok heller ikke engang mine børns. Hvis vi er så succesfulde, at vi gør os selv overflødige, jamen så er vi jo meget, meget, meget stort selskab, hvis du tænker på det på den måde. Ja, det kan jeg. Carsten, det går altså rigtig godt blandt andet ude i Japan, hvor der altså er masser af træallergi. Og så har jeg læst, at i USA, der sidder læger simpelthen selv og blander den her allergimedicin. Er det virkelig rigtigt? Ja, det er, man kan sige, alle steder i verden, der er det blevet super modtaget, både af læger og patienter af vores allergitabletter, som er jo immunterapi. Du slipper bare for en indsprøjtning. Men i USA, der har man igennem mange år haft det sådan, at lægerne, de køber nogle allergener, det vil sige, de køber bare noget græs eller noget støv, og så blander de det ud i baglokalet, og så får de patienterne ind, og så giver de dem en indsprøjtning. Og fordi det amerikanske sundhedssystem er skruet sammen, som det er, så tjener de rigtig mange penge på det. Og de er jo ikke interesseret at sige til patienterne, kunne du overveje at få en FDA-godkendt lille tablet, du skal have under tungen og kan gøre hjemme, i stedet for at komme op til mig og få en indsprøjtning, jeg kan tjene penge på. Det vil de simpelthen ikke. Så derfor gør vi mange andre ting. Blandt andet har vi udviklet noget, der hedder Clarify. Du kan også downloade vores app her i Danmark, hvor vi bruger både kunstig intelligens og algoritmer til at hjælpe folk til at forstå, hvordan de bedre kan behandle deres allergier. Så nu går vi bare andre steder end allergologerne i USA, og det er derfor, vi vokser de her nogle af 40% i USA. Okay. Der kan du forestille dig, at du kan komme ind på en CVS eller en Walmart i USA og få din behandling af det. Jamen, så ser det godt ud. Men allergologerne, de tjener rigtig mange penge på selv at blande og give en indsprøjtning. Så de har ikke været så interesseret i USA. Modsat Canada for eksempel, hvor det virkelig går godt, og resten af verden. Men er det en hurdle for dig, trods alt, at du skal til at, sådan, at hanke op i dig selv for at få solgt allergipillerne ind til det amerikanske marked? Nej, man kan sige, vi vidste, at der er den her barriere, hvor allergologerne tjener rigtig mange penge på den her indsprøjtningssystem, de har sat. I et ret godt system. Nogle fabrikker, man kalder det næsten sprøjtefabrikker, så folk står i kø for en indsprøjtning, og de tjener rigtig mange penge på det. Det er en barriere i USA. Men vi vokser godt, og vi gør det godt i USA, men det kommer bare til at tage meget længere tid i mange andre markeder. Og det må vi så bare arbejde med. Vi har for eksempel halvdelen af vores celler går nu til ørenes halslæge i stedet for. Vi går også til pulmonologer. Fordi det er sådan, at hvis du har en lungeallergi, så kan den komme til udtryk på typisk 3 forskellige måder. Enten det, man typisk kalder allergi, du har snot næse, og du hoster og sådan ting. Men en tredjedel får faktisk hudproblemer, det vil sige, de får udslæt på huden, og tænker, hvad nu, hvad der er vejen med min hud? Og så går de til en hudlæge, som så finder ud af, at det er faktisk din allergi, der giver dig hudproblemer. Og den sidste tredjedel, de får ligesom om, de føler, at der er noget vejen med deres lunger eller deres hjerte, og de kan ikke rigtig trække vejret, når de går tur og sådan ting. Men de har ellers ikke andre symptomer i det, så de går til en lungelæge. Så nu går vi bare ud til de andre segmenter, så som jeg siger, altså, hvis de ikke vil joine os, så må vi jo så slå dem på en anden måde. Beat dem. Carsten Hellmann, nu har vi jo levet i en verden igennem de seneste par år, hvor folk måske ikke har været så tilbøjelige til at gå til lægen. Altså på grund af corona, så har man holdt sig lidt mere hjemme. Har I kunne mærke det ude hos ALK? Ja, det har vi. Altså, det er jo klart, men det er jo meget forskelligt rundt omkring i verden, hvordan coronaen udvikler sig og hvad myndighederne har besluttet at gøre, men det er jo klart, at vi har også været ramt af det på to fronter, kan man sige. Netop det, du selv taler om, at folk har sagt, ej, holder man nok lige på hospitalet eller lægen i øjeblikket, når der er så meget corona i omløb. Så til trods for det, har vi så lavet et rekordresultat, så det er vi selvfølgelig stolte af. Og det andet område, det giver os lidt problemer, det er, at i vores produktion, der bruger vi alle mulige filtre og andre ting til vores biologiske produktion. Det er vores tabletter jo. Og mange af de leverandører, de er faktisk blevet beordret myndighederne til kun at levere til covid-vaccineproduktion. Så vi har haft problemer med at få filtre og poser og alle sådan ting. Men altså, Alko-medarbejderne har gjort et fantastisk stykke arbejde. Og det, jeg er allermest stolt af faktisk, det er, at det her resultat, det er ikke sådan én ting, der gik rigtig godt. Altså lige pludselig eksploderede USA eller Kina eller andet. Det er alle regioner, der er vokset meget. Det er alle medarbejdere, der har kæmpet, om du har været i produktionen eller kvalitetskontrollen eller ude som sælger, har prøvet at skulle lave online-møder i stedet for at besøge dine kunder. Alle har faktisk fundet en vej at gøre det på. Så det er et stærkt team, vi har herude efterhånden. Ja, det kan jeg godt høre. Det bliver ros flot, Carsten Hellmann. Det synes jeg er dejligt. Men nu står vi jo altså i en situation, hvor corona jo ikke er forsvundet, og der stadigvæk er nedlukning rigtig mange steder. Og der er også, som du er inde på, forsyningskædeproblemer i store dele af verden. Hvor lang tid regner I med, at det kommer til at være en udfordring for jer? Altså, jeg vil gerne have spurgt dig, hvad du tror. Ikke? Så, altså, da vi stod sidste år, vi talte jo også sammen her på nogle kvartaler siden, ikke? At man troede vi lige, der kom en ordentlig omikron, hvor danske tal kom op i 50.000 om dagen. Nej, det gjorde vi ikke. Jeg ved det ikke. Vi antager, at der nok er en eller anden form for problemer stadigvæk det næste år eller to på et eller andet niveau. Og så prøver vi at håndtere det, men altså, det er svært at sige. Det er svært at sige. Vi har gode samarbejdsaftaler med vores leverandører, og vi klarer den. Men det er lidt ligesom, at man kigger på den der and, der glider på vandoverfladen fuldstændig roligt. Men jeg kan love dig, ned under vandoverfladen, der bevæger benene sig i alle mulige retninger meget hurtigt. Det er et skønt billede. Carsten, jeg har Lars Persson i studiet. Han har også et spørgsmål, kan jeg se. Er vi så ikke lidt for konservative med vores guidance? Eller er det bare med vilje, at du ikke tør at skrue helt op? Fordi hvis du nu kan få filtre, og du nu kan få sweet spot, lad os bare sige det, at du kan få adgang til alle markederne, som du ikke rigtig kunne før, så kan der vel godt komme lidt mere ind under motorhjelmen, eller hvad, tænker du? Jo, altså så også 8-12%. Sidste år blev det 12% i år. Altså, der er lidt usikkerhed i verden. Altså, vi har sagt, at vi kommer til at vokse 10% om året de næste mange år, og så har vi nogle store projekter nu, der kan yderligere accelerere det efter 2024-25. Og det holder jeg ligesom fast i. Hvis du spørger mig, hvad kan gøre, at vi vokser mere? Jamen, det er det, du siger, det er. Får vi lidt mere skub, det åbner lidt mere op. Alle regioner holder deres budgetter lidt til. Jamen, så kommer det op i den høje ende. Mm. Men vi har også nogle andre ting, der rører sig lidt. For eksempel, det er jo alle farmaselskaber i England bedt om at betale 10% af deres 2021 omsætning i gebyr til regeringen til at hjælpe med corona, for eksempel. Nu havde vi ikke så meget omsætning i England, så det ramte ikke os så meget. Men der er mange rumsteringer omkring, kommer der sådan nogle af de her pris-ting, hvor du bliver bedt om i 6 måneder at sætte dine priser ned, eller et eller andet for at være med til at finansiere. Det ved jeg ikke, og det kan så gøre, at den bliver trykket lidt. Så jeg synes, det er et fornuftigt spænd at starte året med, men altså, du kan da være helt sikker på, at der er ikke nogen, der ikke prøver at gøre det bedre end det. Og Carsten, så står vi jo altså også midt i et paradigmeskifte på de finansielle markeder. Altså, vi ser ind i stigende inflation, stigende renter. Kommer det til at påvirke jer? Nej, altså vores fokus er ikke så meget på det. Vores fokus er at sørge for, at vi er en virksomhed, der vokser som et af de hurtigst voksende farmaselskaber i verden. Vi kan selv lave matematikken, hvor stor vi så er om 25 år, så vi kan holde det. Og vi skal ikke tænke på det andet. Markederne går op og ned, men jeg er helt sikker på, og det kan jeg også se på den feedback, vi har fået her til morgen fra alle, at der er få selskaber, der tør sige, at vi kommer til at vokse med 2-siffrede vækstrater i mange år, og vi har faktisk en masse ting i skuffen, der gør, at vi kan gøre det endnu bedre. Og vi er et marked, som jeg siger, hvor selvom vi er markedsleder, så er vi markedsleder 1% af markedet. Så nu er det min største opgave lige nu, det er det, jeg kalder kapitalallokering. Altså, hvilke investeringer lægger vi hvor på den bedste måde, så vi ikke kommer til at investere for meget og få for lidt ud af det, eller for lidt, hvor vi kunne få meget mere ud af det. Så det er at have den her balance, hvor det, vi har sagt, det er, at i 2025, der har vi 25% på bunden og vokser stadig 10% om året. Og så kan man lave matematikken. Det er faktisk et ret sundt selskab. Carsten Hellmann, du skal ud og hamstre flere markedsandele, kan jeg høre, og sikkert også ud og bage kage eller et eller andet til alle de der medarbejdere, som du er så stolt af. Rigtig god dag, og tak fordi vi måtte låne dig her i dag. Ja, tak. Ja, tak for det, og tak for et godt spørgsmål. Ja, tak. Ja, så vidt altså regnskab fra ALK og deres administrerende direktør, Carsten Hellmann. Lars Persson, lad os lige hoppe forbi aktien. Ja. Hvordan nu, hvor du har fået net, går jeg ud fra? Ja. Håber jeg, krydser fingre for. Jo. Hvordan ser aktien så egentlig ud derude på markedet? Ja, den stiger stille og roligt. Den er op med 3%, men det skal jo egentlig tages i lyset af, at aktien faktisk har fået nogle bøllebank sammen med nogle af de andre, hvad hedder det nu, medicinalaktier. Jeg købte den jo her, fordi at ALK er en aktie, jeg egentlig gerne i mange, mange, mange år vil have ejet. Men hver gang jeg er nået til at skulle købe den, så var der ikke flere penge på kontoen eller et eller andet, eller også så havde jeg lige glemt den et moment. Men aktien er faktisk faldet i år med 20%, så når man ser på den der vækstrate og de der forventninger, så undrer man sig jo lidt over, at de har fået så mange bøllebank i hvert fald. Nu er jeg jo også buyer, så pas på derude, for jeg har den i millionærklubben selvfølgelig. Men jeg undrer mig lidt, og så kan man sige, at den er dyr på nøgletallene, men hvis vi hører, hvad Carsten siger derudefra, så er det jo bare, jamen det er jo et ocean af et marked, de har, og der er jo faktisk ikke andre. De sejler helt alene, og de skal jo bare, altså det er jo ligesom dengang vi i middelalderen, hvor der var sild ved Skanør, ikke? Altså de går bare ud med bare tær, og så skovler de bare kunderne op i tønderne. Altså så det er jo... Det lyder næsten fornemt. Jamen, men det er jo det. Det er jo egentlig kun amerikanerne, der sidder åbenbart og hjemmebrygger et eller andet værre noget. Så det er jo mere overbevist de her mennesker om, at... Ja, at det er meget nemmere bare at sælge, og de kan sælge måske mange flere, i stedet for at de sidder og ruder i en alkemisk gryde, tænker jeg. Og Persson, du er jo teknisk analytiker, det vil sige, at du kigger sådan på fortiden og på de kurver, som der har dannet sig over, hvordan aktien har bevæget sig. Hvordan ser det ud, hvis du skal bruge det til sådan at forestille dig, hvad der kommer til at ske fremover? Jamen altså, det var lige før, jeg måtte hoppe i bådene her, fordi den er lige nede og støtte på oktoberniveauet omkring de der... 2.700, hvor den også var i oktober, så det var egentlig lige før, jeg skulle til at gå i bådene, fordi hvis den var brudt igennem det, så havde det faktisk set skidt ud, så var der jo egentlig etableret en faldende trend i Alcabello, og så er det jo ikke så sjovt at være med, fordi faldende trende, det er sådan lidt, så er snebolden begyndt at rulle ned, og så skal der ikke mange sure miner til, før at folk egentlig bare siger, nå, så skal jeg ikke have den, og trykker på salgsknappen, og det kan også være nogen, der har været med i længere tid end jeg, og tænker, jamen, så tager jeg den smule gevinst, der er. Så ja, jeg var egentlig ved at være i spændt for i båden, kan man sige, her på det sidste. Så, men ja, den klarer lige skærne. Jeg håber jo så, at folk ser ideen i aktien, og egentlig tænker, nå, jamen, det kan da godt være, at et PE på XX er meget dyrt, men når man hører den langsigtede historie, så er der jo simpelthen bare så mange kunder, som egentlig ikke har opdaget den gode historie endnu, så sådan er det. Så du vil godt også bruge nye penge på at hoppe ind i den aktie? Ja, det vil jeg. Selvom teknisk er den måske lige sådan lidt presset stadigvæk, men vi skal have den gerne op over de der 2.900, før det begynder at se rigtig godt ud igen. Lars Persson, lad os lige vende tilbage til det brede aktiemarked her til morgen og se, hvordan at aktien egentlig sådan over en bred kamp har det, fordi vi fik ikke lige sådan morgenchancen i gang på den front. Hvad sker der egentlig derude? Og når du lige har givet mig det, så giv mig også lige, hvad der sker over i Danske Bank. Ja, men Europa er egentlig sådan generelt positivt. Det er egentlig kun Norge, der er nede. Der havde vi jo Quantafuel, der fik et ordentligt spark over knæet. Det var noget med, at deres fabrik måske ikke blev proof of concept op i Skive, mener jeg det var. Så aktien styrtdykkede jo i går med omkring en 15%, så det var ikke så sjovt at være Quantafuel-aktionær der. Men altså her til morgen, så er det Chemometic, der er op med 7% af de danske aktier. Og så er det Alcabello, DFDS egentlig. Synes jeg lidt mærkeligt, kan ikke rigtig holde skruen i vandet, og jeg sakker lidt agte ud med det flotte regnskab, er kun op med 1%, og det er jo altså ovenpå et regnskab, der viste, at de havde 17 milliarder i omsætning for hele året, næsten 18 mod 13 sidste år. De får en bundlinje, der er 1 milliard mod 500.000 sidste år, og som sagt lover de her to gange udbytte nu her på 4 kroner, og så en gang i august måned. Og det er jo det her, det er jo nogle af de her ting, der kan gøre, at også udenlandske investorer bliver lidt mere lun på nogle af de danske selskaber, måske i længere tid. Det er jo fordi, at det er jo sådan nogle ting, amerikanerne gør, de jo giver ofte udbytte 3 kvartaler, hvis de kan, eller 4 kvartaler, undskyld, hvis de kan komme afsted med det. Og hvor danske selskaber ofte har det der med, at de kun giver et udbytte en gang om året, lige når generalforsamlingen har været. Vi har set Tryg ligesom gå ind på den vej med 2 udbytter, vi har set Pandora gå ind på den vej, og der er flere Novo også. Så det er sådan en, det begynder at se lidt mere ud, som de gør andre steder i verden. Så spurgte du mig til Danske Bank. Ja, for de skal jo altså tilsyneladende have ny bestyrelsesformand, Carsten Dybvad. Han vælger simpelthen ikke at stille op. Ja. næste gang. Og ja, der kan sikkert være mange grunde, men du og jeg, vi talte i hvert fald om, at der også lige har været nogle historier ude om, at han altså simpelthen bliver presset på privatadressen derhjemme af folk, der ikke kan lade ham være. Han er nødt til at have sikkerhedsfolk stående omkring sit eget hus. Om det så har været det sidste strå, der har gjort, at han træder tilbage, det ved jeg ikke. Men Pearson, det ser ud som, at investorerne er sådan set meget glade for den historie. Ja, 2% op. Ja, altså, så kan man også sige, også været nogle uheldigheder. Det var Fogelsang, han ansatte. Det var ikke så godt, og skeletterne er ikke helt kommet ud af skabet. Der er altid, ligesom når vi åbner et eller andet skab nede i kælderen, så sidder der god hjælp med et skelet igen, ikke? Så det er sådan, jamen, hvordan er du bor? Ja, det. Så det er sådan lidt, det er sådan lidt øv, ikke? Men vi må håbe, ligesom, at nu er der støvsuget og gjort rent, og nu er der klar til, at der kommer en ny mand ind på posten. For det bliver jo en mand, som har meldt sin ankomst. Martin Blessing, som har været administrerende direktør i Commerzbank, og vist også en del af bestyrelsen der, så vidt jeg husker. Så Pearson, en mand i hvert fald med stor erfaring. Og så var der selvfølgelig også lige det med Carsten Dybvad, at det var jo ikke meningen, at han skulle sidde der sådan for good. Nej. Altså det var meningen, at han sådan bare var derinde sådan i en periode. Den periode blev så måske endda lidt længere, end man havde regnet med. Men investorerne altså tager godt imod de nyheder. Aktien ligger i... Ja, den lå i, 130,90, så sådan er det, ja. Så sådan er det. Ja. Lars Pearson, på det amerikanske marked, der sker der jo altså også ting og sager, og særligt Facebook, som vi har været omkring et par gange, de har det altså hårdt i Meta, som det nu hedder i dag. Der er altså en masse ballade omkring det selskab, og de har altså også været ude at sige, at nu er der også problemer i forhold til, at de er sure over, at de måske skal til at begrænse datadelingen i Europa. Det betyder måske, at de vil lukke Facebook og Instagram ned lige frem der. I går der satte aktien sig endnu 5%. Der var også bestyrelsesmedlem Peter Thiel, som altså er milliard tech-investor og medstifter af PayPal. Han træder altså også tilbage i bestyrelsen, og det var altså noget, som fik investorerne til at trække følehornene til sig. Pearson, hvordan har du det med de her tech-selskaber og særligt Facebook? Ja, så det har jo været nogen, vi ikke har kunne komme udenom, og de er jo til gengæld også blevet så store, så de vægter jo voldsomt, og det er jo også med til, og det så vi jo her forleden dag, da vi så Amazon var kommet med et godt regnskab, og dagen før havde Facebook været med noget møg. Altså det er jo med til at øge svingningerne i markedet. Jeg har aldrig ejet dem, og man kan sige... De er jo næsten, nu de blev for store til at falde, var jeg lige vil sige, på den måde, at jeg tvivler altså på, at Facebook vil lukke hele deres europæiske forretning ned. Fordi, ja, det lyder skørt, ikke? Jamen, så vil selskabet jo derute vildt meget, fordi altså, det er jo ikke de unge, der bruger Facebook mere, det er jo de gamle, og hvor der flest ældre... Var, de bruger Instagram. Ja, det ved jeg godt, men hvor der flest ældre, det er jo nærmest lige her i Europa, det er jo os, der sidder og følger med i hinandens supper og ferieoplevelser, og hvad vi ellers... workout og hvad der ellers sker af forskellige ting der, så nej, ja, det tror jeg ikke på, altså... Men den er virkelig faldet ud af sengen, og teknisk ser den meget dårlig ud, lige pt. Facebook. Og skal jeg eje den? Nej, altså, jeg er jo egentlig mest til sådan nordiske aktier, og jeg ved godt, vi ikke har Facebook, men vi har så mange andre spændende selskaber, så jeg har ikke købt ind på nogle af de der 5 store, eller 4 store, eller 8 store, eller hvor meget det nu er, når vi tæller de der fangaktier der. Det må der være nogle andre, der gør. Så, og det er der så heldigvis også. Også her i Millionærklubben, hvor vi har Mads Christiansen, som er en del af vores konkurrence. Han er porteføljeforvalter her i klubben, og han er altså meget omkring de der regnskaber og selskaber. Så det taler vi med ham om. Men Pearson, hvad køber du så ind? Ja, vi har jo lige købt forsøgt at købe ind på den her genåbning. Scandic Hotels er en af mine nye køb. Jeg troede egentlig, at unge juniorboardet havde det på et tidspunkt, jeg synes egentlig, men den har de så skippet afsted, så kunne det være, at det var mig, der købte den. Den har i hvert fald været god ved mig, den har givet mig omkring et par procent, og de ser jo en god sommer foran sig, hvor at der forhåbentlig kommer flere turister, og vi flyver mere, vi har også set luftfartsaktierne stige. Det er jeg så ikke så meget tilhænger af, fordi det straks, de konkurrerer jo for at få... flysæderne er fyldt op, og hvad kan man sige, benzinpriserne eller flybrændstoffet er jo også steget, det takker jeg helst nej til. Så jeg har valgt Scandic Hotels, så må vi se, hvor langt den kan løfte os. Den er med regnskab i næste uge, så det bliver spændende at se, hvor godt det er gået. Kigger vi lidt på en pendant, der hedder Skistar, så har de jo haft virkelig gode bookninger til deres anlæg her i vintersæsonen. Den er så faldet lidt tilbage, men den lå også meget højt i forvejen, så der var nok ikke så meget at komme efter. Der havde folk nok allerede taget gevinsten der, eller så set den gode historie der. Så jeg satser på, at der kommer masser af bookninger for Scandic Hotels, også kongresser og møder og sådan noget, så de får booket hele deres kongresfelt op. Det bliver rent fest. Det gør det. Men Lars Persson, der var også noget andet, du kiggede efter, synes jeg? Ja, jeg havde købt BioGaia, som var med regnskab her forleden dag. For det første var det et kanongodt regnskab. Teknisk ligger den også interessant, og så kommer de og laver et aktiesplit, og det kan nogle gange være et lavt hængende frugt. Aktien var kommet op i omkring 500, og deres administrerende direktørs begrundelse for at lave en aktiesplit 1-5, så den kommer ned i 100 kroner. Det var for at få mere volume og for at få nogle flere aktionærer, for at få bredt det lidt ud. Så må vi så se, om den løfter. Og nogle gange er det jo nemmere at hive muldvarpeskinnet op af baglommen og købe noget til 100 kroner, end måske til 500 kroner, hvis man tror på selskabet. Og også hvis man, nu talte lige jo meget om, hvor stor ens portefølje skulle være i går, når man skulle ind i markedet. Og det kan måske være, hvis man har en mindre portefølje, jamen, så har man nogle gange det der med, så må man hellere købe noget til 100 kroner, end med købe tre aktier til 500 kroner. Så det kan også være med til at få nogle nye aktionærer med i båden der. Og det talte vi om i går, fordi vi har sådan en ting kørende, der hedder Vis mig din portefølje, og der kan man altså få lavet et lille porteføljetjek her hos vores forvaltere. Man skal sådan set bare gå ind på euroinvestor.dk, oprette en portefølje via det værktøj, der ligger derinde. Det hedder porteføljeværktøj, sjovt nok. Så tager man et billede af det og sender ind til os via Facebook, altså på Messenger-funktionen, og så går vi igennem, hvordan sammensætningen er. Ikke så meget ned i de enkelte aktier, men snarere, hvordan man har balanceret sin portefølje, om det ser fair ud, i hvert fald med vores forvalteres øjne. Lars Persson, vi har jo også en sms her i programmet. Nummeret det er 42 42 03 21, og man kan skrive herind med spørgsmål og kommentar. Man skal bare huske at skrive MIU i starten af beskeden, og så smid den altså afsted på 42 42 03 21. Og det er der en lytter, der har gjort her, som spørger, hvad du mener om Phoenix Outdoor. De laver blandt andet Fjällräven. Og hun spørger, det er en anonym lytter her, der spørger, hvordan de vil klare sig i et inflationært miljø. Lars Persson, der er kommet et regnskab fra et andet selskab, der også laver noget outdoor til i dag. Revolution Race er kommet her, som er et af de nyere selskaber, der er på børsen, og det så rigtig godt ud. Der var god organisk vækst, og der var fremgang. Måske skal jeg lige prøve at se, hvis jeg lige kan bruge et sekund her, og lige se, hvordan de har det. Men Phoenix Outdoor... Det var Fenix, ja. Altså outdoor. Revolution Race, der hedder RVRC Holding, er op med 5,4%, og hvis man bare lige skal løbe deres regnskab igennem, så havde de stærk omsætningsfremgang og en stærk bundlinjefremgang også. Hvad hedder det nu? Phoenix, jamen altså, ja, på den korte bane tror jeg egentlig ikke rigtigt, at det vil blive ramt. Det der sker i øjeblikket, det er, hvis man kigger på bomuldspriserne til gengæld, så det kan godt slå producenterne, hvis de ikke får inkorporeret de her priser. Hvis man går over og kigger på bomuldspriserne på finvits.com, der kan man følge forskellige råvarer, også til landbruget. Der er altså en kraftig stigning i bomuldspriserne. Så på den korte bane tror jeg ikke, de her inflation og renter vil gøre så meget. Vi har opdaget, at naturen er god ved os, og det er noget, vi gerne vil bevæge os ud i mere. Så det tror jeg ikke. Men det, der kan komme til at drille dem, det er øget omkostninger, hvis de ikke kan skubbe omkostningen videre. Nu er det jo egentlig mærkevarer, de sælger, og de er jo normalt gode til at sende deres omkostninger videre. Så nej, jeg er ikke så bange for den. Teknisk ser den så lidt kedelig ud. Den ramte 1600 i september og handles nu omkring de 1200. Langsigtet er trenden stadigvæk opad, men man skal lige måske sætte et eller andet stop loss et eller andet sted, så man ikke bare bliver kørt fuldstændig over, hvis man har aktien. Sidder man og venter på aktien, så vil jeg vente til regnskabet. Jeg kan ikke lige helt huske, hvornår regnskabet kommer, men nu skal vi jo have et interview mere, så kan jeg finde datoen frem for det regnskab. Men Persson, det der med at investere ind i tøjbranchen, hvordan har du det sådan generelt med det? Det har jeg egentlig ikke det så dårligt med. Altså, en af de bedste investeringer sidste år var jo New Wave, der steg. Der var sportstøj, golftøj og andre tøjmærker. Plus de også har en linje, der hedder Glas og alt det her over ved Costa Boda. Plus de har nogle hoteller og sådan noget hoteldrift. Men det har været nogle rigtig gode år for tøj specielt, og dem, der laver fritidstøj, fordi at vi har jo ligesom opdagede, at det der med at bare sidde derhjemme, jamen så er vi begyndt at lave, det kan godt være, at vi kunne gå over i klubben, men så er vi begyndt at dyrke noget løb, noget et eller andet, hvor vi ligesom kunne komme videre. Og jeg tror, det er noget, der fortsætter. Altså kunne se efter genåbningen, efter corona, så er der også kommet rigtig mange tilbage i klubberne, fordi man har siddet derhjemme og tænkt, ej, altså når jeg kommer ud, så skal jeg også i gang med et eller andet. Så jeg har sådan lidt på fornemmelsen, at der er sket sådan et skifte, at folk synes, altså nu er jeg simpelthen siddet for længe derhjemme. Så det har også gjort, at sportsklubber og sportstøj har fået sådan et boost i hvert fald, som man ser. Ah, bare Millionærklubben får et boost, Lars Persson. Det er det eneste, vi går op i. Millionærklubben her fra Euroinvestor. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel. I studiet har jeg Lars Persson. Om lidt, der skal vi tale Ambu med ABG Sundal Collier. Analytikeren Benjamin Silverstone, og du kan blande dig i debatten. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du velkommen til at skrive ind til mig 42 42 0321. Husk at starte din besked med at skrive Mio. Ja, nu skal det handle om regnskabstallene fra Ambu. Benjamin Silverstone, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, Bodil, og mange tak for at have med i dag. Aktieanalytiker hos ABG Sundal Collier, det er os, der takker. Benjamin, det er jo en aktie, der i den grad har haft det svært. En aktie, som på et tidspunkt ellers var lidt af en darling-aktie for de danske investorer, men som jo altså nu har fået savet mere end halvdelen af værdien, siden den lå helt på toppen. Kan du ikke lige starte med at give os den store historie? Hvad i alverden er det, der er foregået over hos Ambu? Selvfølgelig. Hvis vi kigger tilbage fra, da corona kom, så var corona jo det, jeg vil kalde en positiv trigger for Ambu og deres case. Corona medbragte med sig en masse fokus på contamination, hvilket er det, som Ambus single-use produkter er gode imod. Udover det, så kom der desværre også en stigning i antal patienter, som skulle bruge de her bronkoskoper, som Ambu jo laver i single-use version, som vi specielt så et optik af i Europa. Og det har bestemt været noget, der har været gunstigt for Ambu her i de sidste par år. Desværre, det vi begynder at se nu her med de mere slemme varianter af corona, der så småt er ved at være ude af vores systemer, og det nu er Omikron, der overtager, så ser vi heldigvis for patienterne, desværre for Ambu, at der er færre og færre, der bliver indlagte med alvorlige mener, hvor de fx skal have brugt et Ambu-bronkoskop. Derfor begynder vi også at se noget store og svære komp for Ambu at leve op til. Vi ser derfor i det her kvartal, der kommer i dag, en vækst på næsten flad vækst. Versus sidste år, hvor det jo var en gevaldig stigning i deres revenue. Mm. Men Benjamin, bare lige for dem, som måske ikke er så kyndige ude i den her verden, som vi beskæftiger os med bronkoskoper, endoskoper, alle de der fine ord. Det handler altså basically, hvis jeg må sådan sige det lidt forsimplet, om at få et kamera i enden af en eller anden form for slange, og så sende ned igennem kroppen. Eller måske også op i kroppen, jeg ved det ikke, men altså i hvert fald at tage nogle billeder, så man kan finde ud af, hvad folk de rent faktisk fejler. Og der er Ambu altså virkelig gode og meget, meget dygtige til at lave de her engangsskoper, som jo altså, det siger sig selv, men de skal så kun bruges én gang, og så kan man smide dem væk, i stedet for at man skal rengøre dem. Er det overhovedet et stort problem for de sådan mere etablerede produkter, at de skal rengøres? Der er helt sikkert problemer, og det er forskelligt fra segment til segment, så Ambu laver forskellige skoper til forskellige procedurer. Nogle procedurer, som f.eks. bronkoskop eller duodenoskop, der er der måske et større efterspørgsel efter single use, da de her procedurer de har en risiko for cross-contamination. Det vil sige, at patienter, der kan være bakterier nede i lungerne på patienter f.eks., som så, hvis de ikke bliver rengjort godt nok, kan blive transmittet over til en anden patient, og derved skabe yderligere sygdom for de her patienter. Så derfor er der en klar værdiskabelse i at bruge single use på nogle procedurer, hvor mod andre skoper, som f.eks. et kolonskop, som Ambu også planlægger og lancerer i dette år, måske ikke har den samme værdiskabelse for patienter, men derimod måske skaber en værdi for hospitalerne, i og med at det gør det nemmere at lave de her procedurer, da de bare skal tage et skob ned fra en hylde og bruge det, i stedet for at de skal sørge for at have et rent skob klar til at lave proceduren. Mm. Og inden vi hopper sådan helt ned i de konkrete regnskabstal, Benjamin, er det så er der stigende efterspørgsel blandt verdens hospitaler, altså helt globalt set, på at lave de her ting med engangskameraer? Der er helt bestemt en trend til at bruge flere og flere engangsskober på verdensplan. Ingen tvivl om det. Vi ser nogle rigtig vigtige organisationskroppe, som f.eks. FDA i USA, som er ude og anbefale, at man f.eks. under duodenoskoper benytter sig af noget single-use element. Og der er en fully single-use duodenoskop jo oplagt at bruge kontra en helt reusable skop. Men selvfølgelig så varierer det meget fra segment til segment, også fra skop til skop, hvorvidt der er et stærkt optag for single use. Mm. Godt. Så nu kender vi Ambu lidt bedre, og skal prøve at dykke ned i regnskabstallene, for det er jo altså et selskab, som også var ude og nedjustere sidste gang, eller et par gange sidste år, så vidt jeg husker. Men Benjamin, hvordan er de kommet igennem det her kvartal? Altså, hvis vi kigger på Q1 isoleret set, så har det egentlig været fint nok på toplinjen. De rammer en flad vækst, som også var relativt forventet, da de havde været ude at flage. Det var et meget banglet år, vi gik ind i. Og på bundlinjen, der er der måske en smule bedre end konsensus. Men det sagt, så tror jeg, at konsensus måske havde har lagt forventninger for hele året lidt senere. Og derfor så er det ikke noget, jeg vil lægge store i. Derimod så vil jeg bestemt mene, at man skal kigge på guidance for året. Da det er Q1, så er det ikke altid, man kan regne med, at virksomhederne de kan narrow eller komme med en opdateret guidance. Men det er Ambu gjort. De har taget deres guidance ned for hele året, hvilket selvfølgelig indikerer, at de ser har et værre udsyn på året nu, end de havde i november, da de kom med deres full year. Så de har taget deres organisk vækst guidance ned til omkring 15 eller plus 15, ned fra hvad der før hed 15-19%. Og de har taget deres EBIT-margin ned til omkring 7 eller plus 7, fra før 7-9%. Og det i sig selv er jo relativt negativt for casen og også for aktien, og også hovedårsagen til, at vi forventer en negativ aktiereaktion i dag. Mm. Men hvor meget overrasker det dig, at den her guidance bliver altså skåret nedad? Ja, jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål, der Bodil. Vi har faktisk lagt i den lave ende af specielt deres EBIT-margin, og det tror jeg også har været en af de her akilleshæle for Ambu-aktien og casen i sig selv. Netop den her EBIT-margin-acceleration, som har været meget forventet i markedet. Desværre så har vi historisk haft nogle udmeldinger fra Ambu af, i forhold til, hvor vi gerne vil have en EBIT-margin til at gå hen af, som ikke helt har holdt stik. Og det er jo selvfølgelig ikke blevet bedre for investorer, der følger casen, at der så også er kommet mere og mere konkurrence på markedet. Fordi Ambu er ikke længere alene om det her marked. Der er nogle rigtig store spillere, som er begyndt at gå all in på single-use-grupper også. Så den her form for marginacceleration, som er forventet i markedet, den tror jeg stadigvæk er for høj. Jeg tror, at forventningen, der pt. Ligger i markedet til, hvor meget de skal udvide deres EBIT-marginer de næste år, det er lidt optimistisk i forhold til, hvad jeg tror, vi kommer til at se, specielt baseret på, at der er så mange nye produktlanceringer, som Ambu også skal finansiere kommunikeringen af. Hmm. Ja, vi så jo også for ganske nylig, at Boston Scientific var ude med regnskabstal, og de altså gør det jo sådan set bedre end ventet. Aktien steg vist også noget i retning af 8% eller et eller andet på dagen. Altså, så sakker Ambu bagud i forhold til nogle af de her store spillere? Jeg vil sige, jeg tror, det er vigtigt, når man kigger på aktien, at separere virksomheden og aktien for sig selv, fordi Ambu virksomhed, de vækster jo rigtig pænt, og de forventer også en vækst på 15% i år. Så det kan man jo ikke sige er dårligt på nogen måde. Jeg tror bare, at de har desværre for svært ved at få marginerne til at følge med i forhold til, hvad markedet forventer. Og Boston, de er ude af vækst, det er jo selvfølgelig også et negativt read across til Ambu, som viser, at de altså ikke længere er alene om det her marked. Og selvom vi gang på gang hører om, at Ambu vil være en leder inden for single-use endoskopi fremadrettet, så tror jeg, hvor stort det lederskab kommer til at være, måske bliver revurderet hos flere og flere investorer, jo flere kvartaler vi ser med de andre vækster, som de gør. Hmm. Benjamin, nu så vi i fredags, at Ambu var ude med positive nyheder om, at de havde fået en markedsføringsgodkendelse til et nyt indgangsendoskop i USA. Hvor meget tror du, det kommer til at spille ind for selskabet fremover? I forhold til, at nyheden kom, så er det ikke en nyhed, som vi har set nogen, eller vil forvente at se nogen estimatindninger på. Så den her pipeline, som Ambu har, er utrolig velkendt og meget, hvad skal man sige, meget flad i markedet. Så jeg vil ikke forvente noget form for positiv estimatindninger baseret på de her godkendelser. Det er selvfølgelig nogle nye produkter, som åbner nogle store muligheder op i forhold til markederne, og der skal bestemt også komme noget vækst derfra på lang sigt. Men jeg tror, hvis man er en lille smule mere bearish på casen, så kunne man måske godt ty til at kigge tilbage på, hvad der skete med lanceringen på det sidste nye store produkt, som var duodenoskopet. Der så vi desværre, at der kom en 1,0'er, som ikke led op til markedsforventningerne, og som stadigvæk i rapporten, vi ser i dag, har noget modvind i sig i forhold til kommuniceringen. Mm. Så jeg tror ikke, det er et produkt, vi skal regne med at se, kommer til at drive væksten de næste år eller to. Og så lever vi jo i en verden, som jeg også talte med ALK's CEO om, der hvor at alting stiger, der er inflation, og priserne de stiger på dette og hint. Og det store spørgsmål i vores program her, det er jo sådan set, om virksomhederne generelt set er gode nok til at smide de prisstigninger over på kunderne. Har Ambu den her pricing power, som vi også kalder det, vil du mene? Der er selvfølgelig en form pricing power, men den er jo i virksomhedens natur meget lavere, da de handler med forsikringsudbydere og med, hvad skal man sige, healthcare-systemer. Og i forhold til at forhandle priser med sådan nogle institutter, så har virksomheden bare en lavere pricing power. Det er desværre sagens kerne. Mm. Benjamin Silverstone, jeg ved, du har en travl formiddag foran dig, så vi skal slippe dig nu, men bare lige sådan her til sidst, skal du ændre på din guidance i forhold til, hvordan du kigger på aktien her? Altså, skal der laves om på, hvordan at du forestiller dig, at den kommer til at performe det næste stykke tid? Jeg vil sige, i forhold til, hvor markedets estimaterne er pt., så vil jeg regne med, at markedet at large kommer til at skulle nedjustere deres forventninger en smule. Mm. Og jeg kunne også være bange for, at det er den trend, vi kommer til at se de næste par kvartaler, i og med, at Omnicom stadigvæk har en negativ impact på Ambu. Du må ind og kigge på det. Tak fordi du var med her til formiddag. Selv mange tak, Brune. Ha' en god dag. Hej. Så vidt altså Benjamin Silverstone, der er aktieanalytiker over hos ABG, Sundal Collier. Lars Persson, lad os vende Ambu med dig også. Altså, hvordan ligger Ambu i din mave, havde jeg nær sagt? Det ligger... Uden at putte et endoskop dernede. Ja, det håber jeg ikke. Det ligger skidt jo. Altså, efter faldet i maj måned har den jo været i en sivende tendens lige siden, og hver gang den har forsøgt at gribe fat i et af de her støtteniveauer, vi har haft tidligere, så er det knækket, og den er faldet yderligere tilbage. Men nærmeste støtteniveau, som også man kan læse ind på Euroinvestor, det er 120, sådan som jeg ser det, så vi må håbe, den holder der. Det er også, hvor man så kan håbe på, at det der ofte er med sådan store virksomheder som Boston Scientific og sådan noget, det er jo, at de er jo store, og det går langsomt, så man må håbe, at Ambu stadigvæk er den lille friske, der kan sparke de store over knæet med nye og innovative produkter, sådan så de kan mærke det, så man kommer foran. Men udfordringen er jo nok også at vende hele den her og lære folk, der har vasket gamle endoskoper og alt muligt til at bruge sådan nogle indgangs noget. Og spørgsmålet er selvfølgelig i hele den her bæredygtige verden. Hvordan ser så folk på det, så, og investorer og sådan nogle ting? Altså, men... du tænker, vi lever bestemt ikke i brug og smid væk? Tiden. Jo, det gør vi jo. Det gør vi jo. Men mange har jo sat spørgsmålstegn ved alt det her. Altså, du køber jo ikke ny reservedel til, når kaffemaskinen er gået i stykker, medmindre det er en af de eller ekstremt dyre, hvis det er bare en af de der filterbrygger, som du har købt over i Bauhaus eller i Hem & Fix, eller hvor du nu har gjort det, så kører du det jo bare over på genbrugspladsen og går over og køber en ny. Ikke? Så det er jo der, hvor hele udfordringen er. Vi er stadigvæk i den der. Så nej, det er ikke sådan en, som jeg brænder for. Det der er jo short, det er jo, at aktien er voldsomt shortet, så det kan jo også være, at der skal nok ikke... Altså, et godt resultat eller et lidt bedre resultat kan jo lige pludselig gøre, at der kommer pres på udgangen til døren, og det kan jo gøre, at der kommer en sjov udvikling. Men at købe aktien bare for det... Det er nok også lidt for farligt, tænker jeg, som investor. Lars Persson, vi har små 7 minutter tilbage her i Millionærklubben på Euroinvestor, og du vil gerne sige noget. Ja, det var fordi, jeg lovede jo lige hurtigt at stå her og finde, hvornår de der Phoenix, var jeg lige vil sige, de der kom med regnskab, hvad var det, de hed? Phoenix Outdoor. Og de kommer jo faktisk allerede i morgen, så man skal spænde hjelm og være tidlig op, for de plejer jo, nu kan jeg ikke lige se, om de kommer før markedet åbner, men det gør de fleste svenske selskaber. Der er nogle enkelte, der kommer lige omkring frokost, men så er det i morgen, man skal sidde og se, om de klarer sig bedre end hvad markedet havde forventet. Og jeg havde tænkt mig, at vi skulle hoppe lidt i de svenske aktier her for de sidste 5 minutter, men inden da, Lars Persson, så skal jeg også lige huske at fortælle vores lyttere, at vi nu også starter op på noget helt nyt. Et nyt event, det hedder Lytternes Dag Live den 25. februar, der åbner vi nemlig dørene til salongen her i Pilestræde. Det er altså vores foredragssal her på toppen af det Berlingske Hus, hvor vi træder op for jer, der har lyst til at møde os. Der kan man altså komme ind og være med. Det er i sædvanlig sendetid mellem 9.06 og 10, som nu er vores normale sendetid. Det bliver med aktiedebat, det bliver med spørgsmål fra salen, det bliver med let morgenmad, det bliver med hygge med Lav og Lars og Michael og mig. Så altså, kom endelig med, gå ind på euroinvestor.dk eller via vores Facebook-side og find billetter der, så kan I altså komme ind og møde os og være med for alvor i Millionærklubben. Således, Lars Persson, kan vi lige runde de svenske aktier, og måske noget af det regnskabsaktuelle, er der noget spændende derovre? Jamen, skal vi lige kigge i aktiegryden? Jamen, der er kommet en hel del, og en af dem, vi så det også her forleden dag, Intrum, som i gamle dage hed Intrum Justitia, men nu hedder bare Intrum, der inddriver jo, når vi glemmer at betale regningen, hvis man, der er nogen, der gør det alt for længe. Så er der også Hust Finans, som jeg jo også engang har ejet her i Millionærklubben, hvis folk kan huske det, og det, teknisk ser den ikke god ud, men fordi der ikke er så mange døde fordringer eller glemte betalte regninger her i Norden, så er de jo gået på hugst i Grækenland, i Spanien osv., og der er det jo stadigvæk sådan, der er en stor arbejdsløshed osv. Og det hjælper forretningerne. Intrum Justitia er også en af de mest, det hedder bare Intrum, undskyld, var en af de mest shortede aktier på den svenske børs, og det gav jo så det her berømte hop, svup i gryden, og lige pludselig de kommer og overrasker med et godt regnskab. Og det kan også se sådan ud med Høst, som er oppe med omkring 7% for morgen. H-O-I-S-T. Nemlig. Hvis man selv skal ind og google det lidt. Som er oppe med her for morgenstunden. Ellers er det sådan mellemstore selskaber, der er kommet fra det svenske marked. Og jeg er ikke lige nået at bladre dem alle sammen igennem. Der kom sådan 23 bare alene, inden vi startede vores udsendelse, men ja, den her Revolution Race, altså RV, hvad var det nu, den hed, den har for tickerkoden, skal lige finde den her, eller den hedder RVRC Holding, som er op med de der 5%, som også er det her outdoor-tøj, som de sælger på nettet, som har haft en fantastisk udvikling. Jamen, den er op med 5% og ser spændende ud. Også sådan teknisk, som ja, hvis man går sådan og savner og køber ind i den branche i hvert fald, så kunne det være en mulighed, sådan som jeg ser det i øjeblikket. Mm. Og Lars Persson, så kigger vi jo altså også frem mod en uge, hvor det vælter ind med store danske regnskaber, også i morgen. Der kommer regnskab fra DSV, Lundbeck, Pandora, Rockwool, Mærsk selvfølgelig, som vi skal omkring her i studiet sammen med Michael Friis Jørgensen. Er der nogle af de her selskaber, som sådan ligger lige først for dig, eller måske står på din kandidatbænk? Ja, altså jeg vil jo gerne se, hvor godt går det hos DSV, og hvordan går integrationen, og hvordan går det med logistikfirmaet. Så det glæder jeg mig egentlig til sådan at sætte mig ned og grave i. Det er jo også en af de aktier, der har fået gok i nøden. Det har de fleste aktier jo her i forbindelse med opstart, må man bare sige, når et marked er nede omkring de der 10%. Men alligevel, altså aktien var op over 1.600, og nu ligger den omkring 1.013, eller 1.300 hedder det. Hvad hedder det nu? Den er jo siddet lidt tilbage, men jeg synes allerede, jeg kan se tendenser i de der modeller, der måler, om folk prøver at købe lidt tilbage på de her faldende knive, at der er altså nogen, der er inde og samle lidt op allerede på de her priser. Og kigger vi også historisk på teknikken på DSV, så er det jo bare en af dem, der har klaret sig i modgang og medgang. Der var lige selvfølgelig krisen, da vi fik corona, og så var der lidt omkring år 2018, hvor den også dykkede lidt. Men ellers så er det en aktiekurs, der bare er bullret deroppe af og holdt en rigtig stærk trend, og også en virksomhed, der bare de skruer bare hele tiden på det og er dygtige til at få ting til at fungere. Og nu sparker du lidt over skinnebenet, Persson. Dyr eller billig? Jeg ved godt, du hader at snakke om det, når jeg taler. Ja, men altså, hvis man spurgte nogen, så ville de jo sige, at den var dyr. Men altså, jeg er jo egentlig lidt ligeglad, fordi altså, hvis du kan se din vækstforretning køre på den i den samme skinne hele tiden, lige meget om det så blæser eller stormer, så er det jo en lækker bisken. Altså lidt ligesom Alcabello, der på trods af, at vi ikke har været særlig meget til lægen og sådan noget, har kunne sælge, og nu åbnes der op igen. Jamen, det er jo sådan nogle forretninger, vi skal finde hele tiden, og når man så ikke ejer det materiel og kan sende priserne tilbage, at olien stiger, jamen det sender man jo videre til kunden. Jamen, så er der jo ingen grund til at sidde og bide negle, fordi de får bare skruet på de rigtige søm, hvad jeg lige vil sige, skruer, når der skal gang i den. Så nej, hvorimod, at vi hørte jo mere med Ambu, og det der med at sende regningen videre med det samme, når priserne stiger på plastik eller på el eller et eller andet, det kan måske godt være svært, ikke? Så det synes jeg er stærkt for DSV. Godt. Lars Persson, du kan lytte med i morgen, hvor jeg har Jens Bjørn Andersen med på telefonen. Administrerende direktør, som skal fortælle os selvfølgelig meget mere om, hvordan det går og hvordan det er gået i det regnskab, som de altså leverer på banen allerede i morgen, når jeg er i studiet igen her, når klokken er 9.06. For det er jo sådan, at vi er i studiet alle hverdag, Millionærklubben fra Euroinvestor. Så følg os meget gerne, Og lyt med og fang os, hvor du har lyst til, enten på podcast eller livestream på Facebook eller på 24/7. Det blev alt, hvad vi nåede i denne udgave af Dagens Millionærklub. Lars Persson, tusind tak, fordi du var med mig her i studiet. Tak til alle jer, der lyttede med i morgen og på genhør. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.